Perfekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Coraz więcej młodych ludzi zgłasza się do przychodni z COVID-em, mówią lekarze. Włoski rząd odcina się od inicjatywy produkcji w Lombardii rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Z powodu stanu zdrowia były strażnik obozu koncentracyjnego Stutthof uniknie procesu. W ciągu doby testy laboratoryjne potwierdziły zakażenie u 17 260 osób. Zmarło 398 osób. W gabinetach lekarskich widoczna jest narastająca trzecia fala pandemii, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Ja dzisiaj w przychodni mam same młode osoby. Najstarsza osoba chora to osoba 55-letnia, najmłodsza to osoba być może dwuletnia. Bardzo dużo jest osób właśnie młodych, dorosłych albo młodzieży i sporo osób między 30 a 40 lat. W kraju zajętych jest 67% tak zwanych łóżek covidowych. Polska dostała deklarację od producentów, że w drugim kwartale otrzyma około 15 milionów szczepionek przeciwko COVID-19. Z tego 2,5 miliona będą to szczepionki firmy Johnson & Johnson, czyli jednodawkowe. To pozwoli na znaczące przyspieszenie programu szczepień, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Cieszymy się z tego, przygotowujemy się do tego. Punkty szczepień będą dostawały od końca tego tygodnia już informacje szczegółowe, które będą pozwalały na przygotowanie się do zwiększenia przepustowości punktów szczepień. Od jutra na szczepienia będą mogły rejestrować się osoby urodzone w 1952 roku. Włoski rząd wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego z inicjatywą produkcji we Włoszech rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisał rosyjski fundusz inwestycji bezpośrednich ze szwajcarską firmą farmaceutyczną, która ma filię w Lombardii. Realizacja umowy oznaczałaby, że Włochy będą jedynym państwem unijnym, w którym produkowana jest rosyjska szczepionka nieposiadająca atestu Europejskiej Agencji Leków. Włoski MSZ i Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego poinformowały, że o tej inicjatywie nie było im nic wiadomo. Wyjaśniono, że umowę z Rosją podpisała firma prywatna, a włoski rząd w sprawie szczepionek działa i będzie działał w porozumieniu z Komisją Europejską. Praktycznie oznacza to, że jeśli Komisja nie wyrazi zgody, Sputnik V nie trafi na włoski rynek. Włoskie media spekulują, że produkcja 10 milionów dawek do końca roku trafi do 46 krajów poza Unią, które dopuściły Sputnik V do obrotu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Debata w Parlamencie Europejskim o sytuacji mniejszości seksualnych w Europie i nad projektem rezolucji ogłaszającej Unię Europejską strefą wolności LGBTIQ. Anna Paula Zacharias, portugalska sekretarz stanu do spraw europejskich, mówiła, że nie ma miejsca na dyskryminację w Europie. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej są równi i powinni mieć możliwość życia w wolności od dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię czy orientację seksualną. To są wartości zakorzenione w traktatach, w Karcie Praw Podstawowych i unijnym ustawodawstwie. Nie są przedmiotem negocjacji. Konserwatyści apelowali o zaprzestanie lewicowej rewolucji i szerzenia kłamstw na temat Polski. Ryszard Legutko z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów tłumaczył, że poszczególne samorządy stawały w obronie rodziny przed lewicowymi ideologiami, a nie były przeciwne przedstawicielom mniejszości. Nie róbcie rewolucji, zróbcie Unię strefą wolną dla zdrowego rozsądku. Ja wiem, że to trudne, ale mimo wszystko polecam. A przynajmniej nie mówcie nieprawdy, bo jak twierdzicie, że taki kraj jak Polska to jest kraj wrogi dla osób homoseksualnych, że u nas są strefy wolne od LGBT, to mówicie nieprawdę, a mówienie nieprawdy to jest wstyd. Projekt rezolucji ma być jutro poddany pod głosowanie. Sąd w Wuppertalu zawiesił postępowanie wobec byłego strażnika niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zakłady Stutthof. Poinformowano, że 96-letni mężczyzna nie jest w stanie uczestniczyć w procesie. Mężczyzna był oskarżony o współudział w zabójstwie kilkuset osób. Sąd Krajowy w Nadreńskim Wuppertalu stwierdził jednak, że ze względu na stan fizyczny nie może on brać udziału w procesie. Jednocześnie stwierdzono, że jest bardzo prawdopodobne, iż 96-letni Niemiec dopuścił się zarzucanych mu czynów. W związku z tym sąd nakazał mu ponieść koszty procesowe. KL Stutthof był najdłużej funkcjonującym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady w czasie II wojny światowej. W Stutthofie zginęło prawie 65 tysięcy osób. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Właśnie rozpoczynają się mecze Ligi Mistrzów. Liverpool podejmuje RB Lipsk. Co prawda w roli gospodarza występuje tylko umownie, bo mecz odbywa się w Budapeszcie. To rewanż za porażkę Niemców 0-2. W drugim spotkaniu PSG gra z Barceloną. W pierwszym meczu klub z Parc des Princes wygrał 4-1. Niełatwe zadanie czeka Messiego i spółkę. Przedwiośnie zaawansowane, a to zwiastuje rozpoczęcie sezonu żeglarskiego. Po drugim słabowiatrowym dniu Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie RSX delegaci na Igrzyska w Tokio plasują się bardzo wysoko. W portugalskiej Vilamurze Zofia Klepacka jest druga. Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie regat, zajmuje aktualnie drugą pozycję. Ale walka trwa do końca. Dobrze się spisujemy na dzień dzisiejszy i oby tak zostało. Piotr Myszka natomiast jest czwarty z minimalną stratą do podium. Również u wybrzeży Vilamury ścigają się żeglarze klasy 470. Tutaj mamy bardzo mocną załogę Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill, które jednak żeglują ze zmiennym szczęściem i walczą o wejście do czołowej dziesiątki. W obu przypadkach regaty potrwają do soboty. Na półkuli południowej rozpoczęły się najstarsze regaty świata. Ba, to najstarsze cyklicznie rozgrywane wydarzenie sportowe rangi międzynarodowej. 36. Puchar Ameryki. Po dwóch wyścigach broniący tytułu Nowozelandczycy remisują z pretendentami z Włoch 1-1. Dziś dzień kolarskiej grupy Jumbo-Visma. Pierwszy etap wyścigu Tirreno-Adriatico po finiszu z grupy wygrał Belg Wout van Aert. Polacy daleko, ale to był etap sprinterski, więc mieli inne obowiązki na trasie niż walka o czołowe lokaty. Primoż Roglic natomiast objął prowadzenie w wyścigu Paryż-Nicea. Dr Thomas Bach został ponownie wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 67-letni Niemiec nie miał konkurentów, był jedynym startującym kandydatem. Bach stoi na czele MKOL-u nieprzerwanie od września 2013 roku i podobnie jak Messi dziś na boisku, on również ma niełatwe zadanie w postaci przygotowania i organizacji Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od zachodu będzie napływać coraz więcej chmur, miejscami intensywne opady śniegu, które będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą od minus 2 stopni na Podlasiu do 7 w Szczecinie i 8 w Gorzowie Wielkopolskim. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze zewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00. Zapraszam. Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kto kupuje na mega okazjach? Wszyscy razem w Media Expert. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. I tu piosenka cała. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Halo? Krysiu.

odpowiadamy. Nic z tych rzeczy, przynajmniej dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, pan Stefan z Mielca, dołącza się pan Marcin, który właśnie się objawił, a wszystko to dzięki poczcie internetowej wojciech.ossowski@polskieradiopisanerazem.pl. To jeśli chodzi o adres internetowy, natomiast na Facebooku grupa Klub Folkowy, po prostu. Witamy wszystkich, dwóch Michałów dzisiaj, Michał Margański jako wydawca, Michał Jakubik za sterami, Wojciech Ossowski w roli półredaktora, no i teraz zaczynamy. Nie Persowie, a Kanada. Je chante cette chanson, je bouffe des goélands et je bois de la bière, je pisse pour faire la pluie et je repours le tonnerre. Aujourd'hui je suis là au paradis des Saint-Cyr. Quand je regarde en bas les voies, je trouve ça difficile. Alors je me saoule la gueule et je dégringole le beau nuage. Si j'étais aussi gros que le con, ça ferait un vrai carnage. Le fond vert, mon ami, le jour n'est pas fini. Le soleil brille encore. Il y Oregon Fest. Na dobry początek z Kanady. To francuska muzyka i jeśli chodzi o Kanadę, to dość dziwna okolica, bo ci, którzy badają tradycję chociażby szkocką muzyki w kratę, oprócz tego, że udają się oczywiście w góry w Szkocji, to również chętnie zapuszczają się w lasy kanadyjskie, bo tam można odnaleźć najstarsze pieśni, które wywędrowały wraz z osadnikami do Nowego Świata i o ile w ojczyźnie już zostały dawno zapomniane, to tam wśród drwali i osadników przetrwały w formie nawet niezmienionej. Być może tak jest i z francuskim repertuarem, ale tutaj napotykamy na pewną cezurę. Otóż, jak pamiętają Państwo ze szkoły, Anglicy odbili Kanady z rąk francuskich i dość duża część Francuzów stamtąd przedostała się albo do Luizjany, albo do Francji. No i ci, którzy pojechali do Francji, po jakimś czasie powrócili, no już może nie do Quebecu, ale do Luizjany, dlatego że ojczyzna wydawała im się zupełnie niezrozumiała i zupełnie niefrancuska. Nie odnaleźli się na jej łonie i woleli awanturnicze życie w Nowym Świecie niż nudne we Francji. To jeśli chodzi o podróże, a teraz kolejna propozycja niedaleko z Francji, Włochy, południe i kolejna podróż, tyle że odbywana w czasach jeszcze antycznych. Kto przypomni sobie Iliadę bodajże, tam się rzecz cała zaczyna, Troja, no i wyprawa mieszkańców Troi do Włoch, właśnie początek osadnictwa. Tam właśnie w tych czasach przybyli chociażby Grecy, którzy do dzisiaj mówią językiem Homera, po grekańsku. No i stamtąd pochodzi tarantella, czy taranta, muzyka związana z czarami przeciwko ukąszeniom pająków. Dzisiaj dzień mężczyzny, w związku z tym my się pająków nie boimy, ale na wszelki wypadek pograjmy. Ci me porta l'acqua per sanare, a ci vedo la grazia, a ci vedo la grazia, a ci vedo la grazia per guarire. Santo se taranta, dame bene, santo se taranta, dame bene. Ma non me la sembeva, non me la sembeva, non me la sembeva, c'è facile. Ci è taranta non me abbandonare, ci è taranta non me abbandonare. Ci parli solo no, ci parli solo no, ci parli solo no. Panu Stefanowi nóżka lata, znaczy z nóżką wszystko w porządku. No i państwo piszą w sprawach kulinarnych, że skończyły się orzechy, inne takie rzeczy. W związku z tym od razu wspomnę, że na naszej stronie Klub Folkowy na Facebooku mamy przepyszny przepis. Zawsze stara się o to Waldemar Sulisz, który na trójkowej antenie również w sprawach kulinarnych się udziela. Polecam sprawdzić i przygotować, a tymczasem mężczyźni, którzy donikąd się nie wybierali, czyli Taraf de Hajduks, co prawda zostali na miejscu, ale jak mówią, muzyka, którą grają, dotarła do Nowego Orlanu i dała początek nowoorlańskiemu jazzowi. Taraf de Hajduks, Rumunia i no tak to brzmi. Dragul salții puișor, dar nu doi iubi să mor. Când e câmpul cu pânt flori, popo foc și iar o mai. Păi mă întreabă nevasta mea, măi, mai am alta decât ea, măi. Eu îi spui nu, mai pe ea, măi, ea nu crede niciuna, măi, și-mi dă crucea ca să jur, eu juram, dar nu prea, măi, că știam că este așa, măi, că mi-a plăcut dragostea, măi. Apoi lelelele, din lelișoară, ochii tăi mă bagă în boală. Hai da, lelelele, și-a mea lele, pentru tine trag belele. The Hajduks. Mówiłem o Nowym Orlanie, ale prawdę powiedziawszy troszkę ten komentarz z boku, bo chodziło o inną rumuńską tradycję, tę, którą państwo pewnie dobrze znają. Gry na instrumentach dętych. Tutaj ciężko by było doszukać się czegoś z Nowego Orlanu i słusznie. Ale skoro jesteśmy przy męskiej muzyce, to coś, co kojarzy mi się z naszą płcią, czyli ma zębę. Gdyby państwo głowili się, co to znaczy, od razu odpowiadam w języku suahili. Koparko, ładowarka albo jakaś inna duża maszyna budowlana. No i ponieważ muzycy, którzy zakładali w latach 60. formację, byli pod wielkim wrażeniem tego nowoczesnego sprzętu, wzięli go za patrona i żeby nie było tak, że koparko, ładowarka, to dodali z przodu super. Super ma zębę, no i taka męska muzyka, ale z myszką. Kasongo ngana weo, zunga Yipi sanga ye ye Kasongo ye ye Mobali nangai Kasongo nana weo Songa libala e Kibana nangako Kasongo Batu nakengai Nakazali wapi ye Naloba nini ye Kasongo ye ye Mobali nangai Kasongo nana weo Songa libala e Yeah. Super. Mazembe, czyli taka oldschoolowa muzyka przypominająca troszkę rumbę kongijską z dawnych lat. Wszystko to z Kenii, a w zasadzie to kolejny przykład podróżowania, bo muzycy do Kenii przeszli z Tanzanii. Z tym, że granica między jednym a drugim państwem jest umowna i de facto nie istnieje. Patrzę na zegar. 20 minut jeszcze nam zostało. W związku z tym bez komentarzy zbędnych Luar na Lubrę i Portugalia. Luar na Lubrę i to pierwszy z evergreenów, ten akurat folkowy, a przed tygodniem, czy przed dwoma, Leningrad śpiewał o Babie Bombie. W związku z tym, że dzisiaj Dzień Kobiet, pomyślałem, że warto w prezencie przypomnieć również inny evergreenek i również ze wschodu. Dobranoc z Odessy. you, I'll teach you right. Come with me, baby, be mine tonight, tonight, tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away, yeah. I don't you walk away. A dobranoc. Z Odessy, odeska krasawica. Tydzień temu kończyliśmy spotkanie w ten sposób i muzyka ta nie wybrzmiała. Po paru nutach musieliśmy z niej zrezygnować. W związku z tym dzisiaj w pełnej krasie z Estonii. Takie ciekawe country. Palju anda mul tervitusi sulle. Takie country, ale z estońską duszą. Co słychać? My już powoli dobijamy do portu. Tymczasem pani Katarzyna, stała słuchaczka ze Szwecji, śle tradycyjnie pozdrowienia. Już za tydzień Dzień Świętego Patryka przypomina, co zapewne zdominuje klub folkowy i słusznie, ale chciałem tylko nieśmiało przypomnieć, że w przyszły wtorek, 16 marca, miną 2 lata, odkąd odszedł brytoński artysta Jan van Kemener. Może warto go jakoś uhonorować obecnością w audycji. Pozdrawiam serdecznie pani Katarzyna. Przypominamy w takim razie klub folkowy za tydzień, faktycznie irlandzki, a Jan van doczeka się swojej audycji. Jakoś go uhonorujemy w późniejszym terminie. Przyrzekam. A teraz skoro Dzień Mężczyzny, ale w Stanach również Dzień Spódniczki. Narodowy Dzień Spódniczki. W związku z tym 2 w 1 i Szkoci. Bir sarıvam hul yara Vanı her bakarım W ogóle to nie przypominało, ale jednak to była pieśń pracy. Już kończymy nasze spotkanie, w związku z tym podziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę w klubie folkowym i przypomnę tylko nieśmiało, że zwykliśmy spotykać się również o północy z niedzieli na poniedziałek w Osobliwościach Muzycznych. Tam gramy dość odważnie i opowiadamy różne dziwne historie. Kto jeszcze nie trafił na ten trop, proszę sprawdzić. A jeśli chodzi o muzyczne wzruszenia dzisiaj na naszej antenie o 23:00 jak zwykle, troszkę jazzu i Piotr Majewski będzie głaskał Państwa uszy. A my porzucamy Państwa w dobre miejsce na Sycylii. Agrigantus. Nata con tanto nu terra bruciata, sotto uno scavanna qua e la tanta. Semmo la bene e mali, semmo la bene e mali. E su xinchi, cori xinchi. Di morire e su xinchi miruni carizzi ramuri. Zapraszamy do reklamy. Marian, A co byś chciał dostać na urodziny? Barbara, ale przecież urodziny ja mam dopiero za miesiąc. No tak, no za miesiąc, ale mega okazje w Media Expert kończą się w ten czwartek. Jeszcze tylko dwa dni mega okazji w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1199. Smart TV Philips, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890. Taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy.